گران محترم اوریدن کو د مولانا شانومان بادشاہ صاحب د درس قران دا 141 نمبر کیسټ چې په منری پایان محله ډاګا چمدمناری په جمعات کې په 22 پاین او په 29 پاین 2010 کې شوې ده. د دې د ملایدو پته ساتي اشاواتی توحید سنت کیسټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت پلازا نزدې مین چوک جنگیرا روډ سوابی پروپرائیټر انور شیر توحید موبایل نمبر 0301-5710-124 اغیر بانی اللہ نا غوارا نا کم دا دی قرآن کی دی گا بغیر دا قرآن نا غیر نا خبری دے شے اغا صفات دا اللہ رب العزت بغیر دا قرآن نا زکول شے زمائی دتمند دا ایمان مفصل لے دوئی اغا ایمان مجمل لے او دا غی تفصیل پده قرآن کریم گره دا قرآن بزاکین و دا آغی نبا خبری گی علا برده پتا لگی از یو پتا نلگی کنا و یو زکیم او پاکوی دیلرا دا اکاید شرکی اونا او دا اخلاق رزیل اونا و یو علم مل کتابا او خودنا گئی دا ایتا دا کتاب دا اللہ دا کتاب خودنا وطا گئی اگر دا غو کنا دا اللہ یتونا دا آیاتونه او دا بیانولو نو بیای دا غیب مفهوم مطلب بانی ویا کول کنه چرا دی که اللہ تعالی سوی دا و سواقیم و صلاة سمان دا موس قائم کئی دا کم خلق چوی مونگا یو قرآن منو دویم نمنو تو دا دویم قرآن سی تا وی ویداتا تو چو دا حدیث وی ویدات دویم قرآن دی نو مونگو یا را دارا تا وی جی دی قرآن کی جد داشته چه ده سار با دوره که ده برس که ویداش ده قرآن که نوی نا ویداش کم ده نوی و اکیم و سوالات یه خویلی دی خدای ویلی چه ده سار دوره که ده برس دی ادم از پخین سلور رو که ده برس دی داش ده قرآن که کی بگه ما ده او خواه کانا چه حدیث لرکه ده با قرآن مانه پویگه کم ده او پواشه او تبا کم نا دا منه چه دا قرآن دا اللہ کتاب یا تا دا چا ویلو دا تا تا ویلو چه چه دا دا اللہ کتاب دی یا چا ویلو دا تا پیغمبر ویلو کنا انتا چه وای غز پرید آغا دا میانزو باسا دا تا دا کم دا اینا منه کنا تا بانی زال لوای حرالا چه دا دا ما کتاب دی و منه بی کنا تا بانی زال لوای حرالا و دا تا پیغمبر ویلو کنا چه دا قرآن دا اللہ کتاب دی بغیر دا غیر کم نه سر تا کوله سر تا کوله شي سوال نه پیدا کیږي چې سر ته کی بغیر دا غیر نه سر ته کیږي عزتمندا بغیر دا حدیث نه شل کوله نشي او بل دار ته وایا چې تا قران سره وای قران باندې کار کیږي نو بیا خو ګیډړو مخرا بیا خو چې کم نه سپېم مخرا بیا خو یه شرمخانم خورا بیا خو عرضو خورا دا کم زیگی دی قرآن گشته جرده چه شرمخ مردار ده او گیدر مردار ده چه دا قرآن گی جردشته دا وعه حدیثو که دیگه نمرا بغیر دا غیر نپویده شه پا دین بانی ویو علمهم الکتاب او پویا ورکی دیتا دی کتاب والحکمه او ده حکمت پا غرو موز دو دین بانه بویا کئی شریعت پا احکامو بانه پا خپلو سنتو بانه اغی بانه بویا کئی چه دا موز بسنگا که دا غد حکمت خبری دی موز با که سنگا اللہ بے قبلی نو سنگا بے قبلی نبی علیہ السلام بے بس ماتا گوری جا سنگ موز کم ناغسی موز کوئی نو صلو کما رایتو مونی او صلی ما دا گوره جده سنگ مسکم لاغسی مسکوی والا حکمتا اغا حکمت خبریم دا غوی اغا دا نبی علیہ السلام اغا سنت اغا تعلیماتو فاغیبانی پویا کول اللہ و ایو این کانو اگر چو دا خلق من قبلو پا خواد دینا لفیظ والعالم مبین خامخا پا گمراهی اخکارا کی دا اخکارا گمراه خلقو دین نلریو اللہ پیغمبر راو لگا آقا قرآن راڑا آقا قرآنی دنیا تا بیان که اغیر سرا انکلاب راگه مشرکانو چې کدل نبی رسام دې دا بنوای دا بنوای او خلکو دا ما وری کنه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه الله وای دا کافر خلک چې دی وای دا قران ما وری او دې کې شور جوړ کای لعلكم تغلبون دې په اړه چې تاسو غالب شئ نبی علیہ السلام سره جنگ په دې قران باندې تعالی وای زکه حضرت شیخ صاحب ارده اله خبره کوي چې نبی علیہ السلام هغه میلې دراوته وو چې هغه د مختلفو قبایل او خلک راغله وو او نبی علیہ السلام بچاغه والا الا رجل يحملني الى قومي څوک سره دار کې نشته چې ما ځان سره خپل قوم ته بوزي چې زو دا هغه قوم ته ولا د الله غ کتاب او رسوم هغه ته بیان کوم زګه چې ان لا قریش منعو کلام ربي قریش زما د رب کلام منع کړوي ما دا وای قران براده نه وای قبل سوای نو وای خدا و دا قران مو وای وې ایت به قران نه غیر هاذا زمون تا در جګړه پدې نه چې ته دا کتاب وای دا کتاب د میان زلړکا یو بل کتاب راړه هغه وایا او بدلو یا دې کې څه بدلون راواله دا دې کې چې کومه مسلې دي دا زمونږ د عقیده او د نظریه خلاف خبرې دي صدا یې دې کې څو مې څو کتاب راړه دا څه خبرې چې هغه داسې خوږي خوږي خبرې پکې چې دا څه په سړی پړ باندې خېلګي دا خو په مونږ باندې داسې لګي لگا دا کوتا گزار الله رب ولید زکا وای کنه فانهم لا یکذبونك ولكن الظالمین بیاات الله یجهدون زما پیغمبر تا دی خدروجن نه وکنه چې سو زما کتاب نه وی او چې زما کتاب در لاس کنه بل دو ویر ټکه یو ګر دی دا خو الله وای زما کتاب در دشمنی نه کنه ته دا د میان زو باز بیا ته خسړی دا خبر اوسم لګا ته دا د میان زو باز بیا ته خسړی او بعض خلق غریبانان اغی دوم را کمزور سوچ لری وی دیل بغیر دو قرآن نه دوبل سوالی نه او اللہ وی کل بفضل اللہ و برحمتی فبذالکا فلیبرہو و خیر مما یجمعون اللہ وی دا فضل می چکم کلی در بانی چه قرآن میرا لگلی در بیامی در اردی دو ویلو در زک در توفیق در که الله رب العزت وای مؤمنانو لپاره چې دی باندې خوشاله شي دا د هغه سنه چې د خلک ځان له غونډې دنیا کې اړم دي دا غینې ډېر غوړه دي الله دې موږ نه محرومه کړي صرف قران او صرف قران دی دا کله دین دی صرف قران دا وای دین دی و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اگر جو دی په خواد دینا خام خواب گمرائی خارگی اولما اصابتکم مصیبتون اللہ رب العزت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دا خطاب کئی کل چه پا غزه احد کی اغیر زخمیان شو شہیدان شو دینا اللہ رب العزت وی اولما اصابتکم آیا هر کلا چو رسید تاسو تا مصیبت و نه مصیبت لگه مخ که واقعه بیان شوی دا نه غزوی احد اللہ و ایدا تکلیف خطاو سرهو رسیده فا غزوی بدر که سنگا چلو قد اصابت ما یکینن رسوله و تاسو مصیبت مثل یاد ده یو پا دعا ده یو پا دعا تاسو اغا کابیرو ترسوله و نا اغه تا نه غوړی چې او یا تا نه د اغه سر سر اغه مشران اغه مولا مردار کړل او یا تا نه مو ته راونی ول گرفتاروم کړل دی نه اغه مونږ دی یاد اغه مال دې سو کسانو یا اغه امداد له شا کړو او چې دا تکلیف رااله نو قلتم ان ذا او وې تاسو چرته نه کم ده نه راغې دا تاسو دا چې نه و دا څنګه چلو شو دا د ناشنا ولګی دا الله رب ال عزت وی دی دا دی که تاسو زخت خپل لاس کارشته تاسو ولې امر چې برې خوا پیغمبر دا ویلو دا مورچا و نه پرې دین ولې مو پرې خدا د خپل لاس سره دا نقصان را ورسېد دا کار دا د خپل لاس کل او آیا زما پیغمبر هو من عند انفسکم دا د طرف د نفسونو تاسو د خپل لاس ان الله یجنن الله تعالی على كل شيء قدير فار یو سیز بانی قدرت لرون که ده فتح در کولو بانی قادر ده نو شکست در کولو بانی هم قادر ده کنه چلوانی ده امیر ده خبر خلافو شو نو ده نقصان راو رسید نو سبق والی کنه چه ده امیر ده جماعت خلاف بانی کو ده خبر اومنو چه کل آقا مونگ تر دین پو بنیاد بانی اخلاص در خبره گئی منو امونگ ده خبره ان الله على كل شيء قدير یقیننا الله تعالی پار یو سیزبانی قدرت لرون کرے او بلو چه دا امتحان نرازی دا کاراو دا کوتاو پا دا خوبتاو سن لگی کنا پاس رڑے ورازی او سینه وڑا بچی دا دیر کلک مسلمانیم خوچه کلا امتحان راشن بیاو پا دا لگی کنا نیو خو دا غوا چه داو سپتاو لگی دلا چه دا امیر دا جماعت خلاب نده پکا او دویم دا چه وما اصحابکم یوم التکل جمعانی او آغا چه رسید تاسو تا پر از دا مخا مخصیاد دوارو دلو فبی اذن اللہ اینو دا پوکم دا اللہ سرا چه تاسو دا خپل لاسا غلطی اکڑلا نو دا اللہ پوکم دا تکلیب دا راو رسید او بل ولی عالم المؤمنین ادیر پارا چی پڑاگا کی مؤمنان چی کم سعید ایمان داویدار خلکو چاہا پڑاگا شی خلکو تا پتاو لگی جدا سعی مؤمنو ولی عالم الذین آنا پکو او دیر پارا چی پڑاگا کی یا کسان چاہای منافقت کروی ادی دخلی خبروی او نور دن نا چی کم نن دا غصر تشکو کوا سونا نورا بس از پخلی بانی زائر نچی دنو مسلمان خکاری دا حالانکی وقیل لهم اویل شیو دیتا تعالو راشی قاتلو فی سبیل اللہ جنگو کئی پلارا دا اللہ کی راشی دا اللہ را دین دا پارو جنگی گئی او چه دا نی نو پدی اخپل ملک و پدی اخپل علاقہ ہو غیرتو گئی چه پا مدینہ بانی دا لغی رازی نو پر اخپل ملک بانی مخو غیرتو کئی کنا اوی دفعو یا بچاو کئی مدافعاتو کئی دتاق کافر مدافعاتو خو کئی چه پا دین بانی غیرت نو کئی دی اخپل ملک بانی مخو غیرتو کئی مدافعات خو کئی راشی کالو اوی دی سیو منگ لچال نرازی چه تا جنگو منده کرد گین تابا کدلیو منگ ودار چال مخ کیو کالو وی دای لو نعلمو قتالن کچاری مونگا پوی دلی پا چل جنگ مونگا چاری چا دلاس نده چولی ات روزا پوریم چار دا چیدن بلکولی دی سیدنو نبلکول نا خبر یو کنه جی نمونگا ولی بیا ایسی بیدا چکم دنالتی بم بشرمونو شرمی بیا با جنگم نشو کولیو اسی بلربانی بود شنو کالو وی دای لو نعلمو کتالن کچری پوی دلی مونگا پا چل ده جنگ لطبانا کم نخا مخا مونگ با تلیو ده تاوز پسی تاوزو پسی بلا گی دلیو خو نپوی گو جیکا نا بلکل چره مو جنگ نده کرده پختانه وی یو ناو ساو سوکا چل نرازی بس چل نرازی بازار سن اخلاسی خیال دینی دا پختانه جی کم کسو یه را مال را کٹو دلو چل رازی نو ارز راڑه و دا ایمون کاری و کٹ روان شیر یا برا لفظه اچی وی چل و لوردی وی نرازی را چل وقت خلاصی دا ایزان بلندو که خلاصو دی منافقان چل نرازی جین سو کو دا اللہ وی دی دا مالی وی کاش چه زڑی چه تا دی کابیرو که ناس وی خلاص بو روزانه را لپا دی ملک بانی سو غوبل دی جو کردی روزانه زمان پا دی ملک بانی چا عمله کردی روزانه سا چل جوڑی افاز دا سا مصیبت جو کردی دا دی اللہ وی چه هم لیل کوپری دای کفر دا یوم ایدنا پا دا غرز اقربو منوم لیل ایمان زیاد نزدیوی دا دینا پا نسبت دا ایمان د ایمان په نسبت باندې د کفر ته په دغه ډیر ډیر نزیره وای کاش چې مړه باندې نور سره یې خلاص وې ته دا خو روزانه د موږ سره پریشانی جوړ کړی اسی ده دا وای چې سیوا چل نه راویږي نو کدلی بلو الله وای یقولون بأفواههم وای دای په خلوخ په لوبانی ما غسل صافی قلوبهم چې نشته دې په زړونو د لایګي الله وای ازه د جبې زورې ده دا زلګه دا خبره نشته ده تا د جسوای جسېو سر در باندې زمون قربان او جی تا ته پته نشته قسم په الله زمونږ سره دې له کې ډېر امینه ده الله وای اصل یې یابه دا په خلیه جسوای د غړلګې نشته ها منافق دې اصل یې یابه ذکا الله وای والله اعلم بما یکتمون الله ډیر خپو یاده هغه څه چې دایې پټي اړکه چې کوم غونډي ولې الله یې هغه ماته پته ده هغه الله ته معلوم دی الله رب ولې ته موږ د اخلاص ایمان نصیب کی الله دې موږ د منافقت نه وساتي الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم الصادقين الذين أغكسان قالوا لإخوانهم كيوي ببارد رنخفلوكي وقعدو او دی ناستو لو اتواغونا کچر دی منلوی زمونگا ما کتلو ننبو قتل کرشوی قل اوایا فدرعو بس منکی عن انفسکم الموتا زانونو خپلونا مرگا ان کنتم صادقین کچر یای تاسو رشتینی ولا تخصبن اللذین او گمان مکوا پاغا کسانو باندی قتلو چاگئی او وجلشی فی سبیل اللہ فلارا دا اللہ تعالیٰ کی بل امواتا تابس مڑو بل احیاؤن بلکی جواندی دی عند ربهم فدربار دی رب خلقی فعالم غیب کی یرزقون دیتا خوراک ورکولشی فریحینا خوشالیگی بما پاغس آتاهم اللہ چورکڑی دی دیتا اللہ تعالی من فضله دا فضل خفلنا ویستبشرونا باللذین او خوشالی اصلوی پاغکسانو باندی لم یلحقو بهم چلان دی یوزای شوی دی سرا من خلفهما رسد دینا اللہ خوف علیهم تا چه نبوی سیرا پا غیبان دی ولا هم یخذنون او نبا دی غم جنشی یستبشرونا خوشالی اصلوی بنعمت من اللہ فنعم السرار طرفا دا اللانا وفضل او پا فضل سرا وعن اللہ او دا چه یکننا اللہ تعالی لا يذيعو نبربادي اجر المؤمنين اجر دا مؤمنانو الذين استجابوا آكسان چه قبول دیائی اقلا لله والرسول دو حکم دا اللہ تعالی او دا غد پیغمبر من بعد ما پس داغینا اصابهم القرح چو رسید دیت زخم للذین احسنو دفارا داغ سانو چه احسانیو کا چنی کیو کڑا دا اخلاص عملیو کا منهم ددائینا وَتَقَوْا اَوْزَانِ بَجُ سَاتَ عَجْرٌ عَظِيمٌ عَجْر لوئی دے الَّذِينَ آَكَسَان قَالَ لَهُمُ النَّاسُ چُوِ الْأَغَيْتَ خَلْقُ اِنَّ النَّاسَ چِيَكِنَنَا خَلْقَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمَا يَكِنَن را غون شوی دی تازو تا فخشوهم بس یرا او کئی دا غینا فزادهم ایمانا نخکارک دیل را دی خبر اثر دی ایمان فزادهم ایمانا بس سیوائگ را دیل را جذب دی ایمان وقالوا اوذي حسبنا الله كافي ده منغلرا الله تعالى ونعم الوكيل اساخستا كارساز ده فانقلبوا بس واپس اگردی دل دهی بنعمت من الله ونعم السراد طرفا دا اللانا وفضلنا او بفضل سرا لم يمسسهم سون ونرسيدا ديتا ستقلبا واتبعوا او روان شدئي رضوان الله رضا من دياد الله تعالى بسي وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ وَاللَّهُ تَعْلَى خَوَنْدَ فَضْلٍ لُوِدِ إِنَّمَا خَبَرَ دَادَ ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ دَغَتَاسُ تَوَائِمَا جَشَيْطَانِ دِ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ چی روی تاسو لرا دخپلو دوستانونا فلا تخافو ما بس میاری گئی ددائینا وخافونی او یریگئی زمانا ان کنتم مومنین کچری ای داسو ایمان راڑن کی پمخ کی آیتونو کی اللہ رب العزت د منافقانو د پارا زورنا زجر ذکر کا او الله تبارک و تعالی د امتحان د آزمائش هغه مقصد ذکر کا چې الله تعالی په مؤمنانو مسلمانانو امتحان ولې راولي د امتحان هغه مقصد اصل کې د کرا او د کوټا په میس کې بیلتون راوستل وی چې په جنګلو شي د دې خبرې چې چا دا خبره دا مسله دا د زړه منلې دا او چا اسی زبانی جمع خل سره داوا کړی دا او نور د زړه خبرې نیوی منلې نو چه امتحان راشی تکلیف راشی نو آغا وقتی طور دعوی که اون که خلق آغای بشاشی او چا چه دلن خبر منلی دا نو آغای پا هر صورت و پا هر حال که آغا خبر بانی ٹینگ او کلکو لاری نو پتاو لگی اسے پخلے بانے چھ منافقان کمی دعوی کئی اللہ رب العزت وی دا خبری بزرگی نی زبانی جمع خل سرا کسمونا سوگندونا اللہ علوی دعوی زرا حالتی جدا دے آن کسان چھ آغی دخپل رونو بارا کی اللہ رب العزت وی اور دای اغرونه عزیزان چې هغه د اخلاص سره ایمان راوړو او د الله رب العزت په دین باندې هغه ځان قربان کړ دا هغه بارا کې د منافقانو څه سوچو سره یې قائم کړه سیوې الذین اکسان قالوا لاخوانهم چی وی ویلا پا بارد رونو خپلو کی آغا رونو چی آغای شهیدان شو یعنی لدهی رونو عزیزانو دی منافقانو دا آغای بارا که سوی او دا منافقان پا خپل اللہ وی وقعادو او دی ناستو دی پا خپل کور ناستو دی نور او تید اللہ دین دا غلبه دا پارا و باقی بانی دا خپل مال جان قربانول دا پارا نور او دی وی لو اتواعونا کچر دی من لوی زمونگا زمونگ دارونا دا دی وی سار که مازغنونو مونگا دا دیر زیاد می ندونه اکلد و بس آغا پا یو طرف جوتی خلقو اغیر چا خبره نمندلا کلوانی زمونگه منلوه نو ما قتلو نبو قتل شوی و زمانی زتمند یو خبریاد ساده آغا بی گدر ورگدو ورگدیدون که خلق نو اره دو سوچ خلقو آغای چه کم کدم اغسته ده آغای ده نبی علیه صلی اللہ سلام ده حکم پیشار آغسته ده اغیی چه کلا میدان در او تی دینو اغیی دی نبی علیه السلام سترگو تا کتلی دی چه کلا نبی علیه السلام مکان معظمه که و دیار رسکال اغیی سر ظلم که دا نبی علیه السلام دا به دیر پا اسرار سر کتل چه کلا برا توجی دا دور راوالی یه هوج نی دا خلقا نبی علیه السلام والا تبا دستلی ورکولا او چکل آغای تا اجازت میلاو شوه ده سنت دے نبی علیہ السلام چلو لے گا بی گزر آگئی چلے ہم نے دی ورگٹ شوی او آگئی دا جہاد معاملہ کے انتہائی دی اختیات نکارا غفتے رہے یو لوی جتا روانا پلارا بانی دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین یو کس تے یو آغا چی دینو اخفل ساروی سرائی یو صحابی وار بس یوڑان دیشا سر دینا غصو آغا وی آغا تا دی السلام علیکم دخفل مسلمانی یو دی اسلام اظہار یو که آغا وی دا غو تا دی یاری نوائیو سا دا غو تا دخفل یار و دی سارو دو بچکولو دا پاریوانی وارش ورالا پی سر دی غصو صحابه کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی نبی علیہ السلام دا بردی خبر حل وائیو ولی ندا کارو کا کلچه واپس رالل نبی علیہ السلام تا پا آغا کذبانی شکایتو شو نبی علیہ السلام راو وقتا ولی ندا کار کرده اگو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خواهد یاری نوی کنا نبی علیہ السلام و تغیر لدی والا کلاو کلاو زلدی والا پرانستیو چغد یاری نوی سبا چه ده کیامت برز اغستا خلاف شکایت بانی راشی و اللہ رب العزت تا مخامخ شی و اللہ تا شکایتو گی ده بس جواب گی بیا نبی علیہ السلام بدره سخت غصی اظهارو که او نبی علیہ السلام با چکل یو جماعت یا خلفاء راشدینو با چکل یو جماعت رخصتو نرنبه خبر دارا چکا اغا ملک تا او رسیده ای اغا لاکه تا او رسیده ای او دشپی او رسیده ای نو دشپی با حمله نکوی سهر با چیدینو والا غاق دهی که دا اغا کلی نا دا اغا بادهی نا چره دا آزان دا بانگ آواز راغه نو پا آغای بانی بلاشن زازو نوردهی چره نلی دا آغای نا بعد با چیدینو آغای تا با قاعده اطلاع ور کوی او دا خبری با دولاندی کوی او یاد با ساده جه زنانو بانی بلاسلو جدوی بوداگان بلوی نی پا آغای کلی که زمیدار چاگی خپلو پٹو که روزگار کئی مزدوری کئی دا علاقه مزدوران خادمان غلامان آغا بنو وجنی کم خلق راهبان چه خپلو گوٹو نکنازی و داز را جنگ نکی یا خلق بنو وجنی دا طول هدایت بیور کولا زمانی دتمند چه معامله گرد آورده که اللہ تبارک و تعالی بدن اخپل امداد اللہ سراخ کی نبیہ بسکے دے وجنا شریعت دا آری او سیز دا پارا اصول وزا کری دی دے وجنا دا حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ درس کے بج انسان ناسو یا اس موجودہ دا شیخ القرآن مولانا محمد تو یہ با سی مدذلہ العالی اللہ لی دا سایہ تعدیر لری دا آغای درد که چه انسان ناسی دا قرآن کریم اغا اصول دا جهاد اغا اوری دا سندر هم نقصان چه رسی دا صرف دا دیو وجه رسی چه پاقی اصول و عمل در آمد نکی پاقی اصول و عمل در آمد نکی اچه بیادا خبرمونگ او کنو پا دیبانیم دا خلق دا بیاد دیل زیاد خراب شی افسوس داده که چه دا دی اصلاح خبره که نو پریدی دی نا اصلاح خبری تر نپریدی پا کار داره چه سره واوری چه هره دا ما تا دی اصلاح خبره کیگی نو خک کیگی نکه پا دی مشورو بانی او پا دی تجاویزو بانی او پا دا اصولو بانی عمل کولو بانی هلوانی که سوچ شوه و دی سرون مازغون کار غست شوه وی دا معامله و دست نوا اللہ رب العزت دی اصم طول اسلامی طاقتو اغا دی اللہ یو کی او اللہ را بولی رد دی دو دشمن خلاف استعمال کراولی اللہ دی کی زمائی رضمندو شیخ القرآن مولانا محمد طیب سے وہ خبر ادا چیور عالم خبر نہ منی بل عالم نہ منی داغا بے وس و پشانتے تمبے شادا گینو اور دے قوم اور ملک پا حالت بانی اجاڑو چیور عالم نہ منی بل عالم نہ منی زمنگ کمل آرسوا اللہ رب العزت ذکر کئی چتے خل کو دا ہوئے چلو ادواؤنا کچرے دئی من لے زمنگا ما کو تلو نبو اجل شیوی زمنگ یو نہ من لدا لو گورا اللہ وی تم رہو خیار یہی چدمبل نہ مرگ دپا کول شن بیا خدا نم دپا پکے گانا چتا مرگ دی بیا بے روسو جے گانا دا چلو نر چتا خپل رور دا خو اوستا با چلو نر بانی مزا گوارے مڑ بشے باغے بانے امل مڑ شو نیا ہو بتر زان دار ڈیرا خلا رہو گورے تو بچ کے دو نیا زان بم بچ کے کنا چیت دم رو گیا رے چبل نہ مرگ نہ بچ کو لے بیا ہو بان بچ کے کنا چست تدبیر اور استاپ ہو دینا خیار دیا تو بل نہ مرگ لڑے گی کہ بیا ہو بتا نوم لڑی سی بیا نوم لڑے گا اللہ وائی کلو آیا زما پیغمبرا فدر انفسکم الموتا بس من کہیں دخ پلو زین نہ مرگ زان نہ مرگ لڑے گا بیا نو ان کن تم صادقین کچرے تا سو رشتی نے پدے خبر کی کدل زمنگ مندل نو کدل شیو بنو اس دادی کے دائکم یو لفظ استعمال کر چلو اتوا ما کتلو کچرے دے زمنگا منل وے نو نبو کدل شیوی دئی خپل مو دخل کو زین کے امدار اوسل چدا چمڑ شو نو بس تو باش اور روک شو ختم شو اوزان روک اللہ رب العزت وہی غلط فہمی مولا کہنا اگئی لو مرگ راغل مرگ خدا سے مرگ نہ دے کہنا جستا ہونے مرگ دے چپکٹ اور بستارا بانے دل راگے دا جدا مرگ دے او آگ چدا اللہ تعالیٰ پلا رکی قتل شو دے اگر جدا مرگ دے سا مر کے او داغ مر کے ڈر گٹ فرق دے مڑ آغام دیا مڑ تو میں پاگل اچھی اللہ حل سور گئی نا ہوتا تھا نا میلا بھی کی کہنا او جدا شیر داغے اللہ دے کر گئی دیکھے رائے کہ ماں خبر اکڑے جا رہے دے اللہ جواب گئی ماں ہوتا تھا دا نہ ہوئی جزما استا ماضو کے دا عقیدہ کے نہیں چگورے شہیدان چی دن گورے دا مڑنی لی جو اندی لی گورے نہ ماں ہوتا تھا دا ہوئی چ دے منافق چدا کم نظریہ قائم کرے گا کہ مڑا دان روکا تو باقا دا نظریہ دا غلط رہا دا سوچ او دا خیال دا غلط دے دا وینا غلط رہا اگر مر دے ہو بھائی کامیاب مرگ بانے مر دے دا سے مرگنے ستا ہونے دے مڑا ذکا اللہ وی ولا تحسبن الذین قتلوا او گمان مکوا پا آغا کسانو بانی قتلو چه آغای وجل شوی دی خیال لیده ماتا ایسا شوی دی تاسو وجل ستاوائی چه مرد نی کنا پختو که وجل شوی وی وجو وی خلق وی پلانه او وجو نسو وی چه لکا نه دا وی چه دا وجل مونگ دیتا و چه مرد نره میرا سریا جب مخلوق دے وہ دے دا مطلب ہو جاتا جی دے سارے ماں عورت ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جاگے منافقان تو خبریں جواب گئی کہ سوچو نظریہ مو غلط ہے کہیں مکڑے گا دے دے خلق و بارہ کی چکم دا اللہ ر دین دا پارا شہیدان شو دا اللہ ر دین دا پارا قتل شو دا ہی بارہ کہ مو سوچ غلط قائم کرے دے چکنی بس دا آس بس لڑو بس آخوا دے خواشو نا دے آخوا دے خواشو نے دے پہ کامیاب مرگ بانے مر دے الله وی ولا تحسبن الذين قتلوا او گمان مکوا پا آغا کسانو بانی چاگئی قتل کرے شو چاگئی اوجل شو قتلو چاگئی وجل شوی دی پا خپل مرگ نا دبل دلا سمڑ دی قتلو ویلو دی کنا پا خپل مرگ ندی مڑ بل وجل دی دبل دلا سا وجل شوی دی بل پی غزار کرده دی توره والا اخلاصا کرده دا سر پی غز کرده دی پا غشی بانی ویشته دی زخمی کرده دی او داغن ساو تره پا گولهی لگی دره دی نو آغن ساو تره پا آغی بانی اللہ را بولده تو ایده باره کی گمان مکوا قتلو فی سبیل اللہ چو او اجل شو پلارا دا اللہ کی دست گمان پی مکوا امواتا دمرو نصب ہوئے اسو قتل شوی دے خو مرگ و مرد بوتا نوائے قتل شوی دے خو مرد بوتا نوائے مائزا زمائی دتمن دا کچھ رتو آئی چھے شہید جواندے وے او مرد رے او دادے جواندے دے لکا مونگا چھے جواندیو اس طرح ډېر غټي مسالې پیدا کیږي ما مخ کې سورۃ البقرہ کې دا غي خبرو نشاندهی کړو وا سړې شهید شوی دی زمای رحمتمندانو جنازه به شوی دا ژوندۍ جنازه کیږي زما تا او من را جدا ژوندې دی دا جنازه ولې کې دا ژوندو جنازې نه کیږي بلدار ته وایا چې سړې ژوندې دی او خدل طلاق نه لور ورکړې نو هغه بل چا سره نکاح کول شي د شهید آغا خدای چې هغه نه پاتې شوی او د هغه عدد برابر شونه هغه بل چا سره نکاح وکړ دا څنګه چلو شو او پر دې ما څوک تقسیمول شي دا هغه ما ویل تقسیم شي بغیر د هغه اجازه نه ولې هغه تقسیم شو او بیا هغه ته میراث وي میراث یو ده وې میراث پختو کې وده میراث وای د پلانی میراث وای چې د نو هغه او وشلش نو هغه و نه میراث وده دغه وای چې دا سړی مړ دی هغه را سپادې شي وی زمای یتمند د دنیاوی احکام په معاملې کې علامه کاسانی رحمت الله علیه ذکر کوي چې مړ دی د دنیا معاملې سره هغه مړ دی دا ځان له خبره ده چې مولوی صاحب کتاب لیکلی دی چې یقینا روحونه د شهیدانو چې دي هغوی راضي او هغوی د خپلو دوستانو امداد کوي او خپل دشمنان چې دي نو هغوی هلاکوي دا کتاب لیکلی دی او هغوی کې دا لیکلی دي دا ځان له خبره ده چې دا خبره کړې ده دا اوس هسې خبره کړې ده او دا یادو ساده پا دی او علاور کئی که تفسیر مظهری او بلکل شتی پایی کئی اینکه شتی را تفسیر مظهری که داشتی ولا تقولو لی من یکتلو فی سبیل اللہ اموات اغید الان دی و دا اغید اردو ترجمه شوی دا او اردو ترجمه شا چاکره دا اغام خنم تو عالم نا پا حاشیه بانی لیکل کری دا اغید چه پتا نشته قاضی صاحب دا روایت کم دیگر آغاز پیره نم خوی چر دو نمون تا نم خوی چر دو نمون تا چه قاضی صاحب دا روایت کم دیگر آغاز پیره تا دیست بنیاد وی نشته ره بلکل بی بنیاد خبره چه کم نون آغا کم دیگر دلیل کردوله شه او تا دلیل نشه کردوله کنه بی بنیاد خبره دا دا غیست بنیاد نشته ره سبوت نشته ره زمای رتمند اصل خبره داسه نه و اصل خبره آغا و چه کمه لبزی ترجمه که دو آوری دا چه الله وی ولا تخصبن الذین قتلو او گمان مکوا پا بارد آکسانو کی چه غی او وجلشو فی سبیل اللہ فلارا دا اللہ کی امواتا دا عباس مرو دا موه چه دا عباس مرده پا ظلم مرده ده پا یولوی مقصد بانی مرده ده پا یولوی مقصدی خبره بانی مرده اگه دا اللہ را دین غلبه دا اگر دشمن دا حمله مخنیوی ده اگر دا اسلام او دا مسلمان دفاع ده دا اگر دا پار اگر مخک شوه ده او اگر وجل شوه ده ده ابس مگنه گنه چهره گینه دا جرده یو سره دا سوچو که چه گینه دا جرده ده جواره یو پیو بل دست یو غلط میفر که گینه والا مرگ راله و چهو وجه و پای که لاره دا سی خونه ده مره چگینه پا زولیاتو که مرده پا بدول خبره مرده پا یالوی مقصدی خبره بانه وجله شوه ده دستی مگره چهره ده تاسو سوچ کرده ده زکوار پسیه ده کمال خبره ده کنه اللہ وی بلخ یا اون بلکه جواندی دی پا کم دهی آغین دربیم پا دربار درب اخپل کی آغین دربیم دخپل رب پا دربار کی لکه علم حازن پردنبی جلد سبه نمبر 109 بانی دا ذکر که یقین درب بهم پا دربار در اخپل کی پا عالم غیب کی پا عالم غیب کی نو عالم غیب سشه ریا برزخ ده کنا منگ اوتا ده جو صورت بکاره شروع کولا یؤمنون بالغیب کی دا خبره مون کرده وا چه دا برزخ و جوان چه دینو آغا عالم غیب ده عالم غیب آغا چه آغا انسان پا آغا خپل و خواس و سرا دا آغی ادراک نشی کوله او پا آغی بان انسان ایمان چه راڑی نو آغا دا وحی پا وجبان راڑی دا آغی اطلاع اللہ پیغمبر تا کردی پا وحی حفی پا وحی جری سرا او پیغمبر اومتیانو تا ویلی جدا شیشتی ورد با منی نو منی بی پیغمبر وی پرشتیشتی نو ما تا جدا پرشتی دیده دیده و اللہ و تا قرآن که ویلی دی وحی و تا شویده چه پرشتیشتی او دام را تا پیغمبر ویلی دی چه آغا پرشتی پا دیو گم ناستی و لیکلوم کهی او یو پرشتی جدا آغا نیکی لیکی او بلا پرشتی پا دی لیکی نو ما تا درو سلیده لی دی آغای و زمانگا بیمان زکر چی اللہ ویلی دی پیغمبر ویلی ده ده مرگ نبادی یو بل عالم دی چی غیطا وی عالم برزخ اغا عالم غیب دی فا آغی که اللہ ملو لصور کئی نیکانو لصور کئی و ناکار خلقو لصور کئی او بیا اللہ تبارک و تعالی پای که شهیدانو لصور کئی نعمم تا اللہ ویلی دی پیغمبر را تا ویلی دی چا اللہ و پیغمبر سنگ ویلی زمان پیاغ سیمان دی او دیده که اللہ تعالی وی جوندی دی خوخ سنگ آغین در رب بیم دی در رب سخا پا در بار در اخ پل کی جوندی دی خو آغا عالم برزخ کی عالم غیب کی او بیا دا آغای آغا جوند دا برزخ تا دا نورو برزخ والا به جوان نشی دینو اغا لگ بجودا دول دی سنگ جودا دول بانی دی لکا حدیث دی دی نبی علیہ السلام حدیث سی مسلم ابن ماجہ و ترمیزی سی آئی سیتاو که دی دریو والو را نکل کرده دی او بیا علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وسلم اغا ذکر کرده دی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم مشہور شاگرد حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ اغاو امام دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پوستو که دے بارا کی چه دست سنگا چل لی نا اغاو ایچ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مونگ تا نبی علیہ السلام ویل چه اللہ تبارک و تعالیٰ د دې شهیدانو روحونه چې دي هغه له شنو مرغو یو شکل ورکی د شنو مرغان یو شکل ولا ورکی او هغه کلاو او آزاد چې دنو له جنت باغ باغچو باغونو کې ګرځي اگه سریږي او بیا د هغه نه بعد چې دي هغه د پاره د غش دلاندې د سرو پنجره اغا کوتانه اغاز رو اندیشی بیدی او بیا دا غیر باز رازی پا غیر که غیر کینی دا شجعه دا نورو برزخواله دا پارا نشتی دا دا شیدانو دا پارا دی نو غیر درب به همی ولی دیگنا پا دربار دا خپل رب که دا دا رب سخه ولی دی آقا دا که ولی دیگنا دل دی خونه دی ولی زخو با برزخ که دا بو جهل جندم منم آسم نمانم اگه ده عذابونو منم اگه ده تبایی او ده رکایی ده افسوس ده غم او ده ارمانونو منم او ده فرعونم منم اگه جوان و اگه ده عذابونو منم اگه جوان زده شهیدانم منم و اگه دست منم لکه سنگ حدیث که جراغلی دی اگه جوان زده امو مومنان و مسلمانان ام منم خدا سے منم سنگا جو قرآن و حدیث کرا دی چا غیتا یو خوشحالی یو آرام یو سکون آغا ملاوی نو آخوز طول منم خو پا آغی که دو برزخ دا جون دا شیدانو چه دی نو آغا پا دا هزاری کبانه دی سمایی دتمن دا پا دیگه ستار جگره کولو سپادی شو دا او دا آغا ریسر معامله دا حال دا که تله دی واپس در ادلو چانسی نشته ورنه تو بورا کتابونه ولی کتلی چه کلا دو احد اغا شهیدان دا غیر روحون اللہ تبارک و تعالی زان تا مخامخ کرل او ورتوی وای سواری اغیوی یا اللہ عرص بی را کردی دنو اللہ تعالی و تاوی نه زمان سواری نوی یا اللہ عرص بی را کردی دی بیا چه اغیی پا دی پوشو چه اللہ خام خازمونگ نسا وحیل او ریدل غواری نوی اللہ مونگا بیا واپس کا دنیا دا چه مونگ بیا ستار دین دا پارو جنگی گو بیا را دا شهادت ملوشی حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ باوی چه دا تمنا او دا ارزو ولی اغیی کرده دا وجه ویدادا چه ده شهید نسل مال ساو دینه ده مال ده ده اللہ تعالی دیدار نصیب کیگی او ده آغی یا دمر خون او مزا حده ده محسوس شی چه ده و چه بیا بیا ده اللہ ما واپس کئی چه ده بیا بیا ده اللہ تبارک و تعالی ره دین ده پارا شهید کیگا ما او ده ده خپل رب ده دیدار را ده نصیب کیگی بار بار دا الله اغا کتنه و دا الله اغا لیدله دا آغیر دا پا دی زلم از غوکی یو عجیبه ونی خوند او مزه محسوسی که دا او دی آغیر پا دی ترپاوی که چه دا ما تا بیا سنگ ملوشی نو پا دا رو تا چه دا سر پا دی یو طریقه ملوی که چه دا اللہ ری دین دا پارا او وجلشم و زمان ساوزی چه زخ پا دا رب تا گورم بیا مطلب داره چه دا جنت دا نعمتونو نه ادو خوشحالون دا یو دیر الو یا خوشحالی دا معلومی گی داستی چه کلاغی داوی نو اللہ وی نا دا خوز ما کانون نده یو زل چه ما سوک را اوستی دی نو بیا آغا واپس دنیا تا نزی او بیا دنیا تا واپس نلیگم چه آغا بیا دا تلده اللہ و داوی دا زما کانون نده زمایی دتمن دا بیا دا اللہ کانون کم دا نماته دا اللہ قانون کم زیر ماتے بیا چا اللہ و تاوی چا زمان قانون دانے دے چھتا دے بیا واپس لار شی بیا سکے بس دا دل پول شوا کنا آغای بیاوی یا اللہ نو زمانگا رونو تا دا اطلاع ورکا چا آغای ام ساد دین دا پارا ہو جانگی گی آغای دم دا مزمی لوش اللہ تبارک و تعالی و حراو لے گلا اللہ تبارک و تعالی وی چه بل احیاءن بلکه جوندی دی عند رب بهم ده دی ده رب سخا پا دربار ده خپل رب کی پا عالم غیب کی یرو زکون دی ده خوراک ورکولشنو کم خوراک ده مراد دی کم خوراک ده مراد دی ده جنه ده خوراک ده کنه آخو ده آغا ده دل ده خوش ده شکری نده آغا ده حال دینا او ده آغا ده خبر آده یک دے دا غینا چاہ انکار کرے ہو کچھا دا غینا انکار کو خو کافر بھائی خو زما عزت مند ستا خبره چوانو هغه د خپل د غدرا واچول شو چې دا کم از کم د قران او حدیث نه خلاف خبره را که سره دا وای چې د شهیدان او ارواح چې دغه دنیا درازي او د خپل دوستانو امداد کوي او د خپل دشمنانو خپل دشمنان تباہ کوي دا خو الله او زما قانون نه دی چې زه واپس لیږم بیا واپس نشی راځي او نه غیر ازي اين دربهم يرزقون دې د خوراک ورکول شي هغه دی او د خوراک ملاوي فرحينا خوشالي ګرې به ما باغس خوشالي کوي خان اتاهم الله چې ورګړې دې د الله تعالی من فضل دې فضل خپلنا الله چې ول خپل فضل ورګړې دې پای باندې خوشالي ويستبشرون بالذين او خوشالي ياسلوي خوشالي كي بالذين باغا كسانو باني لم يلحقو بهم چلا ندي يوزا شويد دي سرا اغي بانيهم چه زمانگا عرون هم دنیا كي چدي چه اغي دوما الله تعالى دا مقام دا درجو دا مرتبور كي اغي بانيهم خوشالي چه اغي هم دا الله را دين دا پاراو جنگي كي اغي دوما دا مقام ملوشي اغید هم ده نعمتون خوشحالی ملاوشی ویستبشرون بالذین او خوشحالی کوی پا آغا کسانو بانی لم یلحقو بیم چلانه دی یو دشوید دی سرا من خلفیم رستو دینا دنیا که رستو پادی شویدی سوی اللہ خوف علیم دا چې نبوي سيارا په ایبانې ايته خو پته ولاګي دا کنه دغه شیدانو ته ايته خو پته ولاګي چې د مزو جوان شي کنه یاره ترا ختم شوا الله خوف عليهم دا چې نبوي سيارا په ایبانې ولا هم يهزنون او نه باندې غم جن شي غم او خفګان او یاره خو د اغه داینه ختم شوا چه سمال لده ساواتا او دده در رب دیدار حاصل شد او ده امال لده خوشحاله شد خوشوندو بانی مسکاره شد خوشحاله اینا که ده خپل رب دیدار وطن نصیب شد ده اللهم یه ربانی ده اللهم اقبال زکا وی وی نشان مرد مومن با تو گویم نشان مرد مومن با تو گویم که مرگ آیت تا با سنبر لبیوست وی راشه تا دا مومن بانده او نخره تا خیمه که مرگ والا راشه نو پا شندو بانی مسکاوی پا شندو بانی مسکاوی خندیدون که وی خوشحال زیر دنیا نا اچی دا گناه اونو بطه ی زن لگرمی کنی یا اللہ زمونگ گناه اونو ماف که دا غرل روانی گی چه دا مرگ خبر آواتا که الله خوف عليهم دا چې نبوي سيارا په دای باندې ولا هم يهزنون او نبا دای غم جن شي يستبشرون بنعمت من الله خوشاليږي خوشالي کوي په نعمتونو سره د طرفه د الله نه وفضلنا او په فضل سره الله چې په کوم فضل او نعمت او پرزونه کړی دا الله وي په هغه باندې خوشالي کوي اللہ دی زمانگا ساتھ دی دولو نصیب کی اللہ میرا بان بادشاہ دے وَأَنَّ اللَّهَ او پویشا چی یکینان اللہ تعالی یادا چی اللہ لا یزیعو اجر المومنین نبر بادئی نزایقی اجر دمومنانو چی او سڑے دی ایمان پا جذب بانی دا اللہ دی دین دا پانا کم قربانی کئی اللہ وی اغزای کومنا اغزا یا قومنا اللہ دی زمونگ دا ٹوٹا پوٹا عمل چی دی اللہ دی پڑی سبانی قبول کی اللہ را بولی دی تو دا آغا کسانو دا پارا خوشخبری و بشارت ذکر کئی چی کم